suflet de gheață cum ai tu. Nu mai găsesc la nimeni, nu. Adio, spune inima mea, decât să profiți de ea. Mai bine văd de treaba mea. Dacă aș pune pe hârtie amintirile cu tine, nu găsesc nimic frumos. Din tot ce am de la tine, mi-a rămas ca amintire jocul tău periculos. Dacă aș pune pe hârtie amintirile cu tine, nu găsesc nimic frumos. Din tot ce am de la tine, mi-a rămas ca amintire jocul tău periculos. Suflet de gheață cum ai tu, nu mai găsesc la nimeni. Ceva că ai umplut-o de veni, s-a săturat, nu mai vrea să bată în preajma ta, să trăiască într-un chin. Inima din mine ar vrea și ea să spună ceva, că ai umplut-o de veni, s-a săturat, nu mai vrea să bată în preajma ta, să trăiască într-un. La nimeni, nu. Adio, spune inima mea, decât să profiți de ea. Mai bine-mi văd de treaba mea.